2997 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Sędzia z Krakowa pozywa państwo polskie za represje z czasów rządów PiS. Chce miliona złotych odszkodowania. Do matury przystąpi 19-latek, który spowodował tragiczny wypadek w Chełmie. Zgodziła się na to prokuratura. Nawet 10 godzin może potrwać jeszcze przywracanie prądu po gigantycznej awarii w Hiszpanii. Jest pozew przeciwko państwu polskiemu za represje w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Złożył go sędzia z Krakowa, Waldemar Żurek. Domaga się on miliona złotych odszkodowania. Pozew, który trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie, liczy ponad 300 stron, powiedział nam sędzia. Wytaczano mi 22 postępowania dyscyplinarne. Dzisiaj te postępowania są umarzane. Jeżeli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wchodzili w zamkniętą strefę Krajowej Rady Sądownictwa, moim zdaniem z naruszeniem przepisów, dopuścili się łamania prawa, wchodzili wieczorem do domów zamiast wyzywać ludzi na przesłuchania, to ich nachodzili. Do tego dochodzi m.in. mobbing, którego zdaniem Waldemara Żurka miały dopuszczać się wobec niego ówczesne władze Sądu Okręgowego w Krakowie. Sprawca tragicznego wypadku w Chełmie przystąpi do matury. Zdecydowała o tym prokuratura. Egzamin odbędzie się w zakładzie karnym. 19-latek pod koniec marca, jadąc samochodem pod wpływem alkoholu, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył w słup, a później w ogrodzenie jednej z posesji. W 5-osobowym aucie jechało 10 osób, zginęło 2 18-latków. Skrócony tydzień pracy już od wakacji. Na razie zostanie wprowadzony na próbę w przedsiębiorstwach, które same zgłoszą się do programu. Szefowa Ministerstwa Rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazuje na korzyści 4-dniowego tygodnia pracy. Skrócony czas pracy to lepszy stan zdrowia i lepsze samopoczucie pracowników. Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego, otwarcie na indywidualny samorozwój i zwiększanie kompetencji. To także szansa i okazja do dłuższej, dobrowolnej aktywności zawodowej. Udział w pilotażu jest dobrowolny. Firmy i organizacje zakwalifikowane do projektu mogą liczyć na pomoc zespołu, który powstanie w ministerstwie. W razie potrzeby otrzymają także wsparcie finansowe. Resort przewidział na ten cel 10 milionów złotych. Więcej o 4-dniowym tygodniu pracy będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Zapraszamy do Trójki. Za 6 lat w Kamieńcu Ząbkowickim ma powstać zbiornik przeciwpowodziowy, który ma chronić tereny Dolnego Śląska i Opolszczyzny przed powodzią podobną do wrześniowej z ubiegłego roku. Teraz rozpoczyna się faza projektowa. Potrwa 18 miesięcy. Zbiornik Kamieniec jest przewidziany jako zbiornik mokry do 104 milionów metrów sześciennych. Sama pojemność powodziowa zbiornika planowana jest na 66 milionów metrów sześciennych. Większość gruntów są to grunty albo będące w dyspozycji Skarbu Państwa, albo będące jedynie w dzierżawie podmiotów, które na dzisiaj je użytkują. Mówił prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Zbiornik ma pełnić nie tylko funkcje przeciwpowodziowe, ale także będzie służył do rekreacji. Rosyjska ofensywa w dużej mierze wyczerpała się w ubiegłym roku i tej zimy, a Ukraina ustabilizowała linię frontu, a nawet odzyskała część terytorium w pobliżu Pokrowska, poinformował szef ukraińskiego MSZ Andrii Sibicha. Jego zdaniem ogólne założenie, że Rosja wygrywa wojnę, jest błędne. Opiera się ono na powszechnej wśród zagranicznych analityków tendencji do niedoceniania Ukrainy i przeceniania Rosji. Wielokrotnie udowodniono, że ten schemat jest błędny, stwierdził. Dodał, że Ukraina chce pokoju i ciężko na to pracuje, ale ta droga musi opierać się na dokładnych informacjach, założeniach i ocenach potencjału obu krajów. Przywracanie zasilania w hiszpańskiej sieci elektrycznej potrwa prawdopodobnie od 6 do nawet 10 godzin. Olbrzymia awaria objęła niemal połowę kraju. O Hiszpanii bez światła opowie Tomasz Zielenkiewicz. Awaria zaczęła się około godziny 12.30. Sparaliżowana została infrastruktura, komunikacja, w wielu miejscach nie działa sygnalizacja świetlna. Awaria dotknęła dworców kolejowych, lotnisk, sklepów i budynków. Odnotowano setki incydentów w windach. Nie ucierpiały szpitale, ponieważ używają generatorów. W wielu miejscach prąd już jest, jednak pełna funkcjonalność systemu zostanie przywrócona dopiero za kilka godzin. Awaria ma też wpływ na telekomunikację. Są problemy z wykonywaniem połączeń komórkowych, a także z przesyłaniem wiadomości. Na specjalnie zwołanym posiedzeniu sprawą zajął się hiszpański rząd. Przyczyny awarii wyjaśniają służby. Brany pod uwagę jest cyberatak. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Media w Hiszpanii podkreślają, że to najpoważniejsza taka awaria w historii kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten sygnał oznacza, że teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, warto być kibicem w takie dni jak dziś. Od 15 w Sfantu George w Rumunii trwa drugi mecz polskich hokeistów w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Stawką oczywiście awans do elity. Gramy z Japończykami. Pierwsza tercja skończyła się wynikiem 2-0 dla biało-czerwonych po golach Olafa Bizackiego po 6 minutach meczu, któremu, proszę sobie wyobrazić, nad ranem urodziła się córeczka Oliwka. Gratulujemy, pozdrawiamy córeczkę i mamę. W końcówce na 2-0 podwyższył Patryk Krężołek. Trzecia tercja trwa, no i wciąż 2-0. Wcześniej Włosi przegrali z Ukraińcami 2-3 po rzutach karnych i to jest dobra informacja, bo takie zwycięstwo wycenia się za 2, a nie za 3 punkty. W Madrycie czekamy, aż Iga Świątek wyjdzie na kort, aby zagrać z Dianą Schneider, stawką ćwierćfinał. Jan Zieliński, grający w duecie z Santerem Gilem, awansowali do 1/8 finału po pokonaniu Niemca Henryka Jebsena i Austriaka Lukasa Midlera 6-7, 6-4 i 10-8. Ciężki mecz, ale pozytywny i szczęśliwy wynik, szczęśliwe zakończenie. Od początku dnia nie było łatwo, ponieważ nie wiedzieliśmy, z kim będziemy grali. Musieliśmy się przygotować tam tego samego dnia, kilka godzin przed meczem, więc na pewno nie było to optymalne, ale na szczęście mimo ciężkich warunków i bardzo dobrej postawy przeciwnika udało nam się wygrać. O ćwierćfinał Zieliński i Belg zagrają z Czechem Tomaszem Machaczem i Amerykaninem Tomim Polem. Dziś kończy się 30. kolejka Ekstraklasy i przy poniedziałku będziemy świadkami starcia z dołu tabeli. 14. Zagłębie Lubin zagra z ostatnią w klasyfikacji Stalą Mielec. Trener Stalówki Iwan Dziurdziewicz. Na pewno jest kilka pozytywów, które nas trzymają jeszcze w grze. Przede wszystkim ta ilość punktów, która jest i jeszcze wszystko jest możliwe. A i też to, że widać pewnych elementów naszej grze, że idziemy do przodu. Nie może tak, jak wszyscy marzymy i byśmy chcieli, ale myślę, że się rozwijamy i będziemy chcieli na ile się da te wszystkie aspekty wzmocnić i dodać tą bramkę, która nam brakuje. Pierwszy gwizdek o 19, a potem ekstraklasowiczów czeka przerwa do 3 maja. Wszystkich prócz Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, którzy zagrają w piątek w Święto Flagi Narodowej w finale Pucharu Polski PZPN. Dziś okazało się, że sędzią głównym spotkania będzie nasz eksportowy arbiter Szymon Marciniak. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Dziś słonecznie, średnio 20 stopni wszędzie, tylko w Suwałkach 15. Następne dni z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Miejscami nocą i jutro możliwe słabe opady deszczu. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry. W ostatni poniedziałek kwietnia mówią Państwu Elżbieta Malinowska, która realizuje dzisiaj audycję, Daniel 22 i 7 trójek Leśniewski. Wiedzą Państwo, co robić. Można już dzwonić, ale dzisiaj wyjątkowo można też wysyłać do nas SMS-y. Numer 71335 i koszt SMS-a to złoty 23 już z VAT-em. Zapraszam. Monika Suszek przygotowała dzisiejszą audycję, a ja się nazywam Aneta Aftoniuk i zapraszam Państwa na popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. A co dzisiaj? Czy chcieliby Państwo pracować 4 dni? Są w Polsce miejsca, gdzie 4-dniowy tydzień pracy już obowiązuje i dziś w audycji porozmawiamy, czy ten pomysł się sprawdza, czy jednak nie z Polakami. To u nas około 17.40. W ciągu ostatnich 50 lat szczepienia uratowały życie 154 milionom osób, podaje WHO. A jaki byłby świat bez szczepień? Zapytam wirusologa chwilę po 16.30. A zaczniemy od kampanii wyborczej, która wdziera się wszędzie, nawet na TikToka i to bez wymaganych oznaczeń. Startujemy z aktualnościami w poniedziałek. Makes me love. The Cure, Just Like Heaven. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki w poniedziałek, w ostatni poniedziałek kwietnia. A u nas w audycji zaczynamy od razu od pierwszego aktualnego tematu i będzie dotyczył kampanii wyborczej. TikTok ma w Polsce 13 milionów użytkowników i właśnie między innymi na TikToku toczy się kampania wyborcza, a wraz z nią pojawia się dezinformacja i polityczna reklama, która w Unii Europejskiej ma wiele obostrzeń. I pojawia się również pytanie, czy TikTok skutecznie walczy z tą dezinformacją polityczną? Józef Niewiarowski mówi, że żeby się przekonać, wystarczy włączyć aplikację. Miesiąc temu wpadłem do króliczej nory. Założyłem konto na TikToku i zacząłem obserwować, komentować i wyświetlać filmy związane z jednym tylko sztabem wyborczym. Polska w sercu zawsze jedyna. Algorytm zrobił za mnie resztę. Najgorsza partia w Polsce, to? Stańmy do tego boju razem, jako jedna drużyna. Z dnia na dzień coraz ściślej algorytm podrzucał mi treści nie tylko wspierające tego kandydata, ale również zbieżne światopoglądowo. Niestety stało się to, na co prawdziwi Polacy nie chcieli się zgodzić. Zawsze także są polecane filmy, które zupełnie z tym zainteresowaniem nie mają nic wspólnego. To ma przeciwdziałać tworzeniu się politycznych baniek, mówi Łukasz Gebler, przedstawiciel TikToka na Europę Środkowo-Wschodnią, odpowiedzialny za kontakt z rządem i politykę publiczną. Zawsze pojawią się minimum 2-3 materiały, które w sposób bardzo luźno lub w ogóle niezwiązane są z tym, co oglądaliśmy wcześniej albo czego słuchaliśmy. Jak wynika z badań, połowa internautów wiedzy o świecie czerpie właśnie z mediów społecznościowych. Politycy promujący się na TikToku doskonale o tym wiedzą. Choć według zasad na tej platformie nie mogą korzystać z narzędzi wspomagających oglądalność, korzystają z pomocy innych influencerów. Widzimy na pewno konta, które mają zbudowaną jakąś społeczność, to jest kilkanaście tysięcy obserwujących. Mateusz Sabat, ekspert marketingu politycznego Big Data for Leaders. I one na przykład zajmowały się wcześniej na miękko polityką, albo to był jeden z tematów, a teraz w kampanii wyborczej się uaktywniły i można podejrzewać, że współpracują z tymi sztabami. 60 tysięcy obserwujących i jeden przekaz. O ile przed kampanią zbilansowany, temat polityczny, czyli oczywiście aborcja. Dzisiaj mija 100 dni rządów Donalda Tuska. Dziś skoncentrowany na jednym kandydacie. Ukrainiec grozi śmiercią posłowi na Sejm RP. Bo mówi się, że nie wspiera kobiet, biorąc pakt imigracyjny pod uwagę, no to... Brak informacji o finansowaniu, współpracy, reklamie politycznej, a unijne przepisy od zeszłego roku nakładają obowiązek oznaczenia reklam politycznych. Każda reklama polityczna musi zawierać jasne informacje o jej sponsorze. Zabronione jest kierowanie reklam politycznych do odbiorców na podstawie danych takich jak przekonania polityczne, religijne, pochodzenie etniczne czy orientacja seksualna. Przecież niemal właśnie na tej podstawie tworzy się profil odbiorcy treści. TikTok zablokował dostęp do reklam politykom i oficjalom, ale nieoficjalne umowy influencerów z politykami nie podlegają jego kontroli. Całe wyzwanie polega na tym, aby wykazać, że rzeczywiście tego rodzaju płatna współpraca istnieje. To będzie do zbadania dopiero po udostępnieniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, choć też niekoniecznie. Niektóre sztaby mogą próbować jakoś bokiem robić poza tym oficjalnym finansowaniem. Warto jednak pytać, a to będziemy dla Państwa robić. Platforma TikTok została niedawno oskarżona o preferencyjne traktowanie kampanii Georgescu w wyborach prezydenckich w Rumunii poprzez promowanie nieoznaczonych treści politycznych. Według rumuńskich służb ta sieć powiązana z rosyjskimi interesami aktywnie wspierała Georgescu na TikToku, co miało znaczący wpływ na wynik wyborów. Jestem ciekawa Państwa zdania. Myślą Państwo, że w Polsce to jest możliwe? 22,7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać. Można też wysyłać SMS-y. 71 335 i koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł z VAT-em. Niedawno na murę nowy uderzył piorun. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. pożar, chciała się jaram. O wysokie napięcie nie musimy się starać. I od dawna robisz dobre wrażenie. Kiedy mocno wieje, wcale się nie chwieje. Przez chwilę się waha, potem mija już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w oko mgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa, jak teren trafia, przez chwilę się waha, potem mija już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika. W trakcie naszej piosenki dnia dostałam od pani Marii, od pana Krzyśka SMS-em pozdrowienia, które mam państwu przekazać co niniejszym czynie. Przypominam też numer 71 335. Mogą państwo wysyłać SMS-y. Koszt takiego to złoty 23 z VAT-em. Oczywiście nasz telefon bez przerwy działa do państwa dyspozycji. Przechodzimy, zapraszamy do trójki 20 minut po godzinie 16 do kolejnych aktualności. I czy państwo mają dzieci? To jest oczywiście retoryczne pytanie, ale jeśli nie, to już wkrótce może się okazać, że wszyscy z państwa, którzy dzieci nie mają, będą za to płacić. Bo do Sejmu wpłynęła anonimowa petycja, w której obywatel lub obywatelka domaga się wprowadzenia tak zwanego bykowego, czyli kary za brak dzieci. Ta kara to ma być wyższa składka emerytalna i ma to być odpowiedź na kryzys demograficzny i spadek liczby rodzących się dzieci. Kuba Witkowski. 10 na 60. Najpierw poród, potem trud wychowania. No jedz. Nie baw się jedzeniem, tylko zjedz. Ale posiadanie dzieci to dziś już nie jest tak oczywista sprawa. Jak spojrzeć na młodych ludzi, tych, co oczywiście nie mają jeszcze dzieci, to bardzo wielu z nich w ogóle mówi, że nie chce mieć dzieci. Profesor Konrad Piotrowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Oni będą je mieli w przyszłości, wielu z nich będzie je miało, ale na przykład wśród 20-latków, tam 20-parolatków, nawet 30% młodych ludzi w krajach rozwiniętych mówi, że nie będzie miało dzieci albo się waha. A to będzie kolejny gwóźdź do demograficznej trumny w Polsce. Eksperci nie mają wątpliwości. Wchodzimy w olbrzymi kryzys populacyjny, którego już się nie da zatrzymać. I nie ma co kryć, jest to po prostu związane z dobrobytem. Żeby to sprawdzić, to wystarczy zobaczyć, ile dzieci mają ludzie w najbogatszych krajach świata. W Japonii, w Danii, w Belgii, Holandii. No i w gruncie rzeczy odpowiedź na to pytanie się nasunie sama, bo tam dzietność jest jeszcze niższa czasami niż w Polsce. I z tego właśnie powodu do Sejmu wpłynęła anonimowa petycja, którą parlamentarzyści muszą się teraz zająć. Anonimowa osoba postuluje przywrócenie tak zwanego bykowego. System emerytalny w Polsce opiera się na zasadzie zastępowalności pokoleń, w którym składki osób pracujących finansują świadczenia dla obecnych emerytów. Osoby bezdzietne, nie przyczyniając się do przyszłego wzrostu liczby podatników i składkowiczów, w sposób naturalny obciążają system, nie kompensując tego swoją partycypacją w jego przyszłym utrzymaniu. W petycji znajduje się propozycja, by osoby bezdzietne płaciły podwójną stawkę emerytalną, a rodzice jednego dziecka o 50% wyższą. Bykowe wydaje się swego rodzaju karą, a nie zachętą dla posiadania dzieci. Profesor Przemysław Śleszyński, demograf z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Lepsze byłoby rozwiązanie, gdyby nie funkcjonowało zostało tak zwane bykowe, a były zachęty podatkowe dla tych osób, które mają utrzymają dzieci. Tym bardziej, że można tu nomen omen wylać dziecko z kąpielą. Wśród osób bezdzietnych tylko jakaś część nie jest rodzicami z własnego wyboru. Znacznie częściej jednak trafiają się osoby, które po prostu z jakichś powodów nie mogą mieć dzieci i to nie tylko powodów związanych z biologią czy z niepłodnością, bezpłodnością. Ewa Broda, pisarka i blogerka z serwisu Bezdzietnik. Często to są choroby, to jest niemożność znalezienia partnera, to są kwestie właśnie ekonomiczne czy jakieś takie organizacyjne, życiowo-bytowe. Natomiast osób, które po prostu nie czują potrzeby posiadania dzieci, jest w tym gronie zdecydowana mniejszość. Autor czy autorka petycji bierze te względy pod uwagę. Dodajmy, że współczynnik dzietności w Polsce wynosi zaledwie 1,16. Dla stabilnej populacji powinien przekraczać 2,1. A wyższe podatki dla osób bezdzietnych przyjęły się w Polsce tuż po II wojnie światowej, a w tej chwili obowiązują m.in. w Niemczech. To promocja. To chyba jedno z najtrudniejszych doświadczeń w związku. Moment, gdy podłoga osuwa nam się spod stóp i tracimy poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj o zdradzie. Bardzo intymny i wyjątkowo szczery reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet. A potem trudna rozmowa. O zmaganiu się ze stratą na wielu poziomach porozmawiam z terapeutką Anną Rezler-Moskwą. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo.

inwestycja powstanie w gminie Choczewo i na jej sfinansowanie rząd przeznaczy z budżetu państwa ponad 60 miliardów złotych. Czas na rozliczenie PIT-a tylko do środy. Urzędnicy zachęcają do załatwienia sprawy przez internet. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przypomina, że rozliczając się z fiskusem, warto pamiętać o możliwości skorzystania z ulg. Dzięki temu będzie można obniżyć wysokość zapłaconego podatku albo odzyskać część poniesionych wydatków. Pamiętać należy, że w rozliczeniu PIT za 2024 rok podatnikowi przysługują różne ulgi podatkowe i odliczenia, m.in. ulga na dziecko, ulga termomodernizacyjna, rehabilitacyjna, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla młodych, czy chociażby ulga na internet. Podatnicy, którzy wolą wysłać PIT w formie papierowej, nadal mają taką możliwość, a w ekonomii o 18.30 wyjaśnimy, jak rozliczyć się z pomocą aplikacji mObywatel. Teraz jeszcze notowania walut. Za euro płacimy 4,28, za dolara 3,76, frank kosztuje 4,55, a funt 5 zł i 3 grosze. W nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Temperatura od 3 stopni na północy do 7 na zachodzie i miejscami na południu. Nad morzem 8. Jest 16.34, a dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Sprawdzimy, czy czterodniowy tydzień pracy sprawdzi się w Polsce, czy też nie. Pan Wojtek pisze na naszym Facebooku, że wygląda na to, że skorzysta budżetówka, a zapłacą za to drobni przedsiębiorcy, którzy tyrają 6 dni w tygodniu. A Państwa zdanie? Yeah. Stevie Wonder w Trójce śpiewa, a państwo dzwonią w sprawie tych wyższych podatków dla bezdzietnych osób. Jestem całkowicie za podatkiem bykowym. Naprawdę. Mam swój PESEL już, bo 7 dych na karku, swój kolor włosów. Przez życie, jak to się mówi, troszkę przyszedłem. Obserwując co niektórych lawirantów, ten podatek troszeczkę by przykręciło tej swawoli. Skoro ciebie wychowano, ty musisz oddać to w sensie potomka. Tak jest moje zdanie. Przyjmuję ten argument i proszę też o kolejne argumenty, na przykład tych z państwa, którzy no, nie mają jeszcze 70 lat i musieliby ten podatek zapłacić. A może mają państwo jakieś inne pomysły na to, jak spowodować, żeby dzietność w Polsce rosła i rosła i rosła. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać. Zapraszamy do Trójki. A u nas w Zapraszamy do Trójki absolutnie aktualne tematy, bo proszę państwa, takie dane mam dla państwa dzisiaj. 154 miliony osób. To jest ta wartość, którą podaje WHO. Uratowanych ludzi albo no, w każdym razie ludzi, których życie jest lepsze albo którzy w ogóle żyją dzięki szczepionkom. Przez ostatnie 50 lat WHO prowadziło takie badania i mamy właśnie tę wartość. 154 miliony osób, którym szczepienia uratowały życie w ciągu ostatnich 50 lat. No przyznają państwo, że ta wartość robi wrażenie. Jest ze mną wirusolog, mikrobiolog, doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To jest dużo, prawda, ta wartość? Czy tylko na mnie ona robi wrażenie, bo nie jestem lekarzem? 150, no ja też nie jestem lekarzem, jestem wirusologiem, natomiast 154 miliony to jest sporo. I mówimy tutaj o oszacowanych, uratowanych życiach. Przy czym pamiętajmy, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o większość szczepionek, podstawowe ich działanie to jest zapobieganie ciężkim postaciom choroby i powikłaniom. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, liczba osób trudna do oszacowania, których komfort życia się poprawił, na pewno będzie większa. No właśnie, trudno sobie dzisiaj wyobrazić świat bez szczepionek, jak on by wyglądał, nawet nie chcę myśleć, ale być może mamy jakieś wyobrażenie na ten temat. Natomiast zastanawiam się również nad tym, czy jest jakaś szczepionka, która najwięcej ludzi uratowała, dzięki której najwięcej ludzi przeżyło albo żyje w zdrowiu. Jeżeli mówimy o tym ostatnim 50-leciu, to tutaj najprawdopodobniej jest to szczepionka przeciwko odrze. Odra, którą cóż, część osób może kojarzyć niesłusznie jako łagodną chorobę wieku dziecięcego, bo to rzeczywiście jest choroba wieku dziecięcego, ale bynajmniej niełagodna, może powodować oprócz właśnie bardzo poważnych powikłań, również przede wszystkim w krajach trzeciego świata, ale nadal powoduje całkiem sporo zgonów. W związku z tym jest to zapobieganie akurat tutaj zarówno powikłaniom, jak i akurat zgonom wszędzie tam, gdzie się szczepi. Mm-hmm. A proszę powiedzieć, panie doktorze, bo mamy też taką informację z tego raportu WHO o tym, że w 2024 roku dziecko poniżej 10 roku życia miało o 40% większe prawdopodobieństwo dożycia kolejnych urodzin w porównaniu z dzieckiem urodzonym 50 lat temu. Ja rozumiem, że ta wartość to nie jest tylko dzięki szczepionkom, prawda? Bo też jakość życia ogólnie się polepsza. Czy tylko dzięki szczepionkom? Nie, oczywiście nie tylko. Tutaj mamy, cóż, jeżeli byśmy mówili o chociażby jakiejś opiece zdrowotnej, no to dodałbym na pewno antybiotyki, ale również akurat przynajmniej w większości krajów mamy zwiększone standardy higieny, no i również zwiększoną jakość odżywiania. Mhm. To wszystko będzie wpływało akurat na jakość życia i również prawdopodobieństwo dożycia dorosłości przez dzieci. No tak, a świadomość rodzica? A z tym bywa niestety bardzo różnie. Ja jestem zwolennikiem, stoję na stanowisku, że zwłaszcza patrząc akurat na ostatnią dekadę, że szczepionki poniekąd stały się ofiarą własnego sukcesu. Spora część rodziców, która obecnie kontestuje szczepienia, była zaszczepiona szczepionkami bardzo podobnymi w swoim dzieciństwie. Dlaczego? Dlatego, że akurat ich rodzice, ich dziadkowie widzieli właśnie, co może się stać akurat w przebiegu polio, jak wyglądają akurat dzieci nie tylko z gruźlicą, w związku z tym po prostu, jeżeli była tylko możliwość szczepień, szczepili. Czyli my po prostu, nie widząc tych skutków braku szczepionek, zapomnieliśmy, jak ten świat może wyglądać? Dokładnie tak. Panie doktorze, muszę zapytać, czy ma pan pomysł na to, jak przekonać tych, którzy nie chcą się szczepić, nie chcą szczepić też swoich dzieci? Jak ich przekonać do tego, żeby oni skorzystali z medycyny? Tutaj, znaczy prędzej czy później oni skorzystają z medycyny. Zawsze w takich sytuacjach prędzej czy później oni udadzą się na szpitalny oddział ratunkowy czy na izbę przyjęć, jeżeli cokolwiek im albo im pociechą się stanie. To jest akurat w tym momencie baną. Nie będą szukali porady, że tak powiem, na grupach facebookowych, a przynajmniej bardzo rzadko, jeżeli będzie trzeba na przykład operować zgorzały wyrostek krwaczkowy. Natomiast, no cóż, najlepsze, nieprzekonanych mało, raczej nie przekonamy. A przynajmniej zagorzały z przeciwników szczepień. Natomiast tutaj najlepszą i receptą na to jest edukacja, edukacja, edukacja od jak najwcześniejszych lat. Czyli akurat w tym momencie właśnie cała ta wiedza o zdrowiu, gdzie powinny być przekazywane elementy zarówno higieny, jak i akurat tego, że powinniśmy szanować antybiotyki i jak i również na czym polegają i dlaczego konieczne są szczepienia. Jasne. Ja się zastanawiałam tak zupełnie prywatnie w swoim sercu nad tym, czy wszystkim tym, którzy nie są zwolennikami szczepień, nie zrobiłoby lepiej na poszerzenie świadomości, na przykład pooglądanie ludzi z powikłaniami z powodu braku szczepień. To drastyczna propozycja, zdaję sobie z tego sprawę, ale być może skuteczna. Cóż, próbowałem akurat kiedyś tego typu recepty, że tak powiem. I jaki skutek? Często akurat mówiono, że powikłania po szczepieniach są częstsze, albo że takie zdjęcia to są sprzed kilkudziesięciu lat, albo są zmanipulowane. Aha, także, czyli nas to nie dotyczy, tak? Tak, nas to nie dotyczy. Natomiast no cóż, rzeczywiście, powiedzmy sobie, groby dzieci zmarłych powszechnie na błonicę, to jest kwestia poprzednich 100 lat. No ale właśnie. To nadal ta choroba akurat jest chorobą poważną. Natomiast pamiętajmy, że no tutaj cóż, coś o czym nie chcemy pamiętać, a co w Polsce udało się w dużej mierze wyplenić właśnie dzięki szczepieniom, czyli chociażby właśnie polio, czy wirusowe zapalenie wątroby typu B, to nadal mogą być bardzo poważne zagrożenia. No właśnie, i z tym państwa w takim razie zostawimy. Moim i państwa, czyli naszym gościem był wirusolog, mikrobiolog, doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu bardzo. Też dodam jeszcze do tego, o czym mówił pan doktor w kontekście dzieci, że znaczna większość tych istnień uratowanych dzięki szczepionkom to są właśnie małe dzieciaki, jak podało WHO, i to jest 101 milionów dzieci uratowanych dzięki szczepionkom. Niech to da państwu do myślenia. To all the moments that I bring, so hold on. Jest za 10 minut 17. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, w której powiedzieliśmy już między innymi o tym, że jest plan, a na pewno jest taka petycja, która trafiła pod obrady do Sejmu, żeby osoby, które nie mają dzieci, płaciły wyższe podatki. Z jednej strony to trochę krzywdzimy ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci. Z drugiej strony chcemy tworzyć taką patologię, jak ktoś nie nadaje do dzieci, to ma tworzyć te dzieci, tylko żeby nie płacić podatków, to trochę nie tak. Kolejny argument to nie ustawiajmy ludziom życia. Niech ludzie po prostu sami decydują, czy chcą mieć dzieci, czy nie chcą. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night. Kolejny głos w sprawie wyższych podatków dla osób bezdzietnych. Tak się nas namawia i namawia do rodzenia i płodzenia dzieci. Czy ludzi na ziemi nie jest przypadkiem za dużo? Ziemia też ma ograniczoną powierzchnię i ograniczone zasoby. Kiedyś zasoby się skończą, nie będzie co jeść i pozostanie nam tylko kanibalizm.